waaye bu xasee mënax maanaam dem ba doon tàmb tàmbal muy tàmbal ma ji nga xam ne dem na boobu kooku faaw dañuy bàyyi ba sàkk ko natt ko ñu ko nattee nag bal ko mën tabal want waaye tàmbal ma jowoo ji mu réesu ci li mu wax moo tax mu teg ci baatub laa tamrin du caageen tàmbal ma nanguñ ko ca nga doole ca sart ya waxu si ma te seddaleef ko dul xurxati ci tegoy bant maanaam ñu ngi leen may ci busur boobu mbaa rutab boobu ñu sedd ko noonu tam nekk ci kaw garab yi dañuy sart ñu tego koy bant nde laa bil muraadaat dañuy sart ñu tego koy bant waaye buñ ko seddoo ci muraadaat moom du baax nga dolli ca bitaxarri ci nattale maanaam ci gam gamle ci kaw natt te bañ a seet xayma taxarri ci nattale day dellu ca sarte nga doon wax léegi ci busuru beeg tamru ji waaw bitaxarri ci gam gamle mooy daa bëgg wax ne leen wax ne dagan na bu leen ko dee def maanaam naar boobee wala mënax moom ci kaw garab ya dañ koy seet ci kaw kaylu maanaam dañ koy gam gamle ci kaw natt waaw dañuy seete ba nga xam daal ni ñu ko gam gamle daal ku ko sàkkoon bu wàcc fi suufit nga di ko seetit moom du ëppante ci am natt daanaka ci mu ngee nattee duñ waar ñu nekkoon daal xam naa lu ci nekk ñu rawalmut nangam duñ waar bu ñee bitaxarri daa bëgg wax ne bitaxarri fil kayli naa bitaxarri fil qiimati moom mooy maxnaa bi mu jàppewul daal di koy dégg dañ koy gam gamle ci kaw seet ne ku la natt dana xaw a jaadonte te bañ a seet nag ci wënaar yi nga xam nga njëg gi réew wuuteeg tolluwaayi moo tax alqiimatu dees ko seet alkaylu la ñu seet du su wax yi di wax naa assaadisu maanaam achartu saadis an yuqsama bitaxarri ay fi kaylihi laa qiimatihi fa yutaxarraa kayluhu suma yuqraxaxalee laa annahu yutaxarraa qiimatuhu suma yuqraxaxalee kama fil muqawamaat wala annahu yutaxarraa wasnuhu suma yuqraxaxalee fa taxarri allati huwa chartun taxarrin xaasun bilkayli walxarsu nag ci saat allati huwa mawduuhu lmasalati taxarrin xaamun chaamilun li salaasati xarsu moom nañ koy wax ci seet yett yépp te yett yooyu mooy taxarril kayli ak taxarril wasni ak taxarril qiima am nañ wax xarsu moo tax mu ne fala yalsamu chartu chey fi nafsihi walaw sarraha almusannifu bil kayli kaana ahsan bu sëñ bu baax bi waxoon bil kayli te bañ wax bi taxarri noo noppale lool ñu jàng dañ leer lool kal bala si niki bengal al kabiir bi ajrey waaw nee na bengal boo xam ne bengal bu dem na bay rëy do def doom yu mag mënees na koo seddoom te noonu ci kaw garab ya waaye ci sàttub rek ñu ko seq seen aajo wóote ca ba tax mu naa ànda si fil mu dawoona ye juusu xasmul balahi al kabiri isaxtalafat aajatu ahlihi wa saqaa suuxat na dul asli borom taatu garab ga mu ne wax naa wa isa qusimati samaratu li ixtilaafi alxaajati suma qusimat al usulu fa waqaa nasibu kullin min alsamarati fi asli alaaxar kon saqaa dul asli aslahoo wa in kaanat samaratuhu li xayrihi dafa wax ne bu fekkoon ne yéen a ko séddi meññat ni ngir aajoo ngeen ko aajowoo ci kaw sarte yéen wax léegi bu ñu seddoo meññat mu ngeen wëlbatiku séddluwaat taati garab yi kon xam nga séddoo taati garab yi moo mujj séddoo meññat bi loolu waral nag am ñoo xam ne taat yañ yor moo mujj meññat bi ca nekk waaw ñu dem ba nga xam ne léegi am na koo xam ne wala am na ñoo xam ne garab yañ yore taxuñu moom meññat ma ca kaw koy nee na du tee moom ki nga xam ne mooy borom taatu garab gi na koy suuxal rek ba keroog borom meññat bi di jël meññatam ka baaihihi ni ki aji jaay taati garab yi al mustasni ki aji settee samarataxoo meññatam xataa yu sallima ba bu muy jébbale dafa wax ne bo jaayon ay taati garab te jubo koku ne ko taati garab yi la la jaay waye meñet meñet nan bokku ci man mako mom ah koku tal neena yow nga xamni ya jaay taati garab yi ba legi ya len di suxat ba kere ngay jël sa meñet bu jëlé sa meñet nak bu jëbal garab yi borom mi ngi ko jaay nak door ci genn bu jall ci yu ay aw fihi wala mu nekk ci seddi goge tara joxul ak del tonté doon bi sala waxon nako seddo tagay bant du nangu bu seddo bagal ni kenn kay jox joxat morom mu dara ah mo ngeen di tagay bant ñaari ti sey waxon ni dañu japp ni be wala ram mat na ñetti jinni be wala ram ñaari jinni ngeen jogo ci tagay bant waye ko xamne yow dal nga ti sey bi nga xamne xeyma mat na ñetti jinni da ngay delo le ke juroomi temer ngay delo ko juroomi temer lolu ngi koy ay mu sa rabbi waxna tarajuhun moy ay rujuhu ahadul mutaqasimin bimalin halal akhar li hadami tasawil qismayn fil qimati kadarin qimatu ihdahuma mi'a wal ukhra khamsuna faqta sama hala an man sarat lahu dhatu mi'a yadfa 25 liman sarat lahu ذات الخمسين فلا يجوز لأنه قرر إذ لا يدري كل منهما حين القسم هل يرجع أو يرجع عليه يعني من يمين ياري كريو خلني ينا جنك سيق جنك جنك خيما تيمير جنك جنك خيما جرون فك من يمين كي شدو تبو كي بنتنا فكين يو دنگا سبنت دادو تي جنك خلني خيما تيمير لا كنن يوارا جخ كلو نياب خدرون mo ñu xamne da fete kër gi nga xamne xeyma ndir wax borom la ko ko ñu ko ay ndax neena bo bay sét bi ñu def nañ ko ñu kenn xamagut kan lañuy dal ci mom ci ci ñaa ñu tan mo wara dal morom mu dal ak kan mo wara dal morom wa hasa nak fi qismati qurhati ba mi ay nak moy sét di tawé bant wa ama fi qismati tarawi fa yajusu lintifa'il qarawi illa an yaqilla maradul funiyu ma lu ne dum ko fello la kay del morom day new lon ilan yaqilla lan yaqilla ma yarji ko bi ahaduhuma al akhar fa yaqtafaru wa yajusu al qasmu al mustam al mustamilu halayhi bi qurhati bi an ikhtalafat fi matad daray wa kana baynahuma yasirun mislu kawni qimat ihdahuma 100 wal ukhra 90 فلا بأس أن يقترها على أن من تسير له التي قيمتها 100 يفتي صاحبه 5 أنا يفك يلن روانتي أم الصلاة من ياري كري بني بوك خيمة موربر تينير بني بوك خيمة موربر جرن ينفك كون سين ديغنتي فكريك موفي دوخ كون كي بني يدف كنونو تكا خمني موجل تخيمة منك تينير delo ko ci dess juroom nga ko def nak téméré dinar ndax day melni téméré dirham day xawa new ci ak kër ak sup mu dal ci ñu ay aw la bani wala am saw ci doro ci ci aw bat ñu dañuy ay ngeen bok ay gatt ngeen jël lo ci seddo sooma ci ñu wax ni yaay rat gatt way jël sooma kel ñu may rat gatt way jël sooma xal nga faro be ke faro be ba nga faro nagé ke faro nagé lolou dañ koy ay ndax lolou bu nexe yam né ni waxna bi an yaqta ahaduhuma shatan aw baqaratan yahlubuha wal akharu shatan aw baqaratan yahlubuha li annahu qararun fi kulli halin illa li fadli ndara ngir ngeneel bay ni lu aji def mu may nak ku ne xamna ni ke da bax baye morom mi né waye waye xaw ñu yamo dal na yow nga nango fete wu gatt di barat té mom baye ko bu fété mom nak aw nak di ko rat mo xam nga xam ni nawé gën fofu kat bi nga di fa ñak ké rek waye lolu bu jëm mo santé mo wax na fay do su bit taraw bi na nga ngi xismatul muradat ka ahdi ahdi bi ma shatan wal akhir baqaratan li annahu ma'ruf jek rek la wa li anna ahadahuma taraka lil akhir fadlan yu xayru ma'nal qasmi ci dal li melni bu ci fédulété aw qasama wala ñu sédélé bila makhraj ci wul buntu bëtt la xam lu mën di gëna dañuy ayé ngeen sédo suuf su ngeen ci xoo xamné ben buntu la am nga xamne bu ngi ko seddo ci tawé bant ké walam manam ñaari wal yi dal mom ben bi du am ben buntu bu fofu bu ko génné ben buntu ñu génné du ko am fenn fenn fi rek moko am waaw ko ko bu féké ñu ko seddo nepp rek nonu bañ ca wax dara da ko fété walu bi nga xamne amu fu génné da nga mëna génné ci buntu bi nga xamne mom mom la bu ké ko mom kon mom bu baax mu wax na wa sahad warna in sakata ndem nopp nañu xam fu balisku ñu seddé non ni pap rek té ñu may itam ka nga xamné mom la walam amu ben buntu bu jaay buntu bi mu dal di wax waaw waye bu ñëw pat ana far ko ci sartalé ñu dañ ko ñu dañ koy tawé tam waye genn walu genn do am buntu wa ko ko lo atamne aw qasamu daran masalan hala an nasir ahadihima bila makhrajin ay babin yakhruju minhu tayit wala yakhruju min al bab an nasir fi nasib al akhar ha bila mu buntu tan mana genn ci buntu ko def te wala yumkinu fathu bab al akhar yakhruju minhu li ihatati amlakin nas biha ko lepp ay jamu rek mom am fayn fu meuna fat fu meuna bat buntu mom kaw buntu ko ko fala yoo jotu lepp la xam dagan ci genn wet bu rek ci ko ha waye batay ci murada du tax mu daga ma tax mu ne lepp la xam ay xani taqyid di ko min qismat wa qah li annaha idahatu mali da na tan goni shariki ci ñal na aju bokale ngi al intifahu jarani wala ko da ngel ne dañ ko shedle non dal ñu pat rek wax ni dara ci ñu gën ci buntu waye ka nga xamni mo fete fa amu buntu dama mëna gënne ci fi am buntu ngoni shariki al intifahu suba wa mu ba wala yi buru def ko forcer ala qasmi majral ma'i ci seddelé daw kay ndox ma aw néna bu fekké dañu bok am ndox bu kenn ki né faaw dañ koy defal ñaari tiwo ak tiwo jëm ci yow ak tiwo jëm ci man waye duñ bayyi ben tiwo rek mu su mu joxe ndox aw koku néna bu ci kenn ko dogo def ko fekk ci ndax li jëf ñaari tiwo yi du bokku lay joxe ci ndox ndax du do tew bu nek ci xur ak tew bu nek ci tundu du bokk ci nga bëggu rek ci dëkk bi tew yi bayiko won ci xur yi daana xel te ñu nek tundu du xel sax sax kon ma tax du kenn ki bëgg xar ci morom mi ci faaw mi def ko ñaari tew ak tew yi ci man ak tew gëm ci ci lolu bu ko kenn ngo bu baax waye du ko ci xar ci mom ma tax mu لأنه إذا تحدد مجراه لا يستوي جريه بل قد يجري في بعضها أكثر من جريانه في البعض الآخر وهنا إذن فيلزم قبن بعض الشركاء فيه ومفهوم هذا من جبرنا جواسه بالتراضي كون بنت جبو تشي بنت جبو رك مباح لقسمة المرادات مباح وخصم سيد اليفنى نخمة بالقل تي أبقت wala bil qadri ci ci lu ñu bënd ci suuf ci lu ñu bënd ci suuf dafa xane ñaar ñu bokk ndox ñu buñ bëgge dañ koy tene ben tiwo bo xane muy wëgg dañ koy seddo dañu wut ak gutt wala lu melni ci defal ko as mbën mbën so xamne xamne na muy sédé day bayyi nank nank waaw su ko defé nak lay buñ bëgge gutt bi mba ci ndim fess do ki yatte wo muy dem ci mom bis bu demay dem ba li nekkon ci ndir lepp lepp jeex waaw ñu dindi ko ko defal defal ci def waxna bo sun jamono bi nga xamni mom tare yak ci ñu bari na ñu yakana du ko jaar ka fu tere ci liki satir ñu ko sakket doon ko ma seen digante ñu bu fekke ne ñoom ñaar dañoo séddo suuf sañ séqam te wax ñu dara ci miir ba nga xam ne léegi maanaam sàcc ba nga xam ne moo def seen diggante ñu séddo baaga mais bu kenn kane morom ma kat gannaaw bu séddoo kon dañuy tabax aw sàcket bu def seen diggante miir mbaa nañu defa sàcket bu kenn kana ngoo rek baax na waaw waye bu kenn ko danto itam ñu fekk ci danto dañu wax ci bëgg aw sàcc seen digënt ne ko defal aw sàcc te def ko ci li nga moom waaw wala yomb naa wax ñu na seddu woon ñu na bokkoon pàkk dal di koy seddoo nga moom lee mu moom lee nga ne ko nag léegi nan defar aw sàkket suñ diggante mu tàggale nu mu dee mu doon sa sutura mu doon sa sutura doon sama sutura moom mu bañ waaw su boobaa moom bañ la ñuy fekk si boo ci bëggee forcé ñu ne ko waaw sañ naa bañ yow ñu bëggul dox sa diggante moom defal aw sàkket su li nga moom yow waaw comme ñu jotee dara su nangoo nag baax na waaye kenn ko waxal ne ko faw nga ànd moom ngeen def aw sàkket mbaam ñu seen diggante même bu ngeen di seddoo sàpp ñu ko woon waa tax mu ne sakata an charte binaahi baynahuma xina alqasm wadaha ahaduhuma alaxara bi binaahi fa aba falaa yujbaru fa in charata al ishtiraaka fi binaahi jubiral aadimi ala binaahi mahaddaahi fekk reñin ko farfante woon na ko jëkk ne ko ne buñ seddoo te ñëwut ab miir baaw sàkki wax suñ diggante ganaaw bi ñu seddoo lépp bëgg bañ waaw su boobaa nag ñu fekk si la forcé ko ne ko deet ab sàkk la woon moo tax mu ne xaal imaamu malik radiallahu taala anhu fil jidaari bayna rajulayn yasxutu fa in kaana li ahadihima falaa yujbaru ala binaahi wa yuqaal lil axar ustur ala nafsika in chita waaw nee na ab mur boo ñaar seqee mur ba daanu ka ko moom buñ ko wax ne ko ñiiraat ko dañuy wax kay des ne ko yow boo bëggee na sutural defal sa muru bopp wa in kaana mushtarakan baynahuma umira al aadi an yabniya maa saahibihi in talaba dalik wa fi lmuqaddamat ida iqtasama alsharikaani addaara walam yashtarita an yuqima baynahuma haajizan falaa yuhkamu bi dalika alayhima wa yuqaalu liman daha ila dalika ustur ala nafsika fi xadzika in chita wa in ishtarata dalika walam yaxuddaahu uxita min nasibi kulli waahid minhuma nisfu binaa il jidaari wa in kaana ahaduhuma aqalla nasiban min saahibihi wa kadhalika an nafaqatu takunu alayhima bisawaayi ila an yabluqa mablaqa sitri isa lam yaxudda fiihi xadda wala ixtilaafa fiiha fa aalamu walaa yujmaawu ndeeful boole bayna xaasibayni diggante ñaar ñooy asabaal illa bi ridaahum dara ci seen ngërëm illa maha kasawjatin dare lu mel ne ci soxna fayu jumahoo kon def na leen boole waaye dafa mel ne fayu jumahoo na moo doon gën a woor awalan ci njël leen maanaam baat yi nag mi nga xam ne moom la ko taalifkat bi tegalee dafa dëppowut ak maxnaa mi nga xam ne moo wér ci fiq waaye kon ñu wax la maxnaa mi nga xam ne moo wér ci fiq rek te moom jafewut a jàpp ndax mën na ne illaa maxaji mënoon naa taaye baam illaa mi ne def baatu illaa bi ridaahum ba tey mënoon naa bañ a nekk foofu waaye maxnaa mi moom ñu wax la ko nga dégg mu leer mooy daa wax ne ñoo xam ne ci miraas dañ cay xaar aw des buñ fa nekk boroom cër buñ fa nekkul ak boroom cër jël lépp waaw nee na ñu mel noonu mel ne ay doomi góor mel ne ay mbokk yu góor yu bokk moom nday bàyyi mbaa bàyyi mel ne ay bàyyi ndaw mel ne ay doomi bàyyi ndaw nee na ñooñu bu fekkee ne ñoom dong la buñ leen dee séddalee tegooy bant duñ ca boole ñaar ñu bokk benn saam mbaa ñaar bokk benn saam faaw dañuy seet na seen liñ bopp toll ñu séddalee saam yi mu toll noona ñu door a tegoo bant ya nee na bu fekkoon ne ñeenti doom yu góor lañ ci misaal ñuy séddoo leen tegooy bant ñu koy def ñeenti saam waaw waaye duñ wax ne léegi ñaari ñi ñoo bokk ndeyak bàyyi ñaari ñi ñoo bokk ndeyak bàyyi léegi far nañ ko far def rek ñaari saam ñaar ña ànd ñaar ña ànd déedéet bu fekkee ne ñoom dong la kenn ku borom cër dugg ca waaw noonu lay doon bu fekkee borom cër da caa dugg nag mel ne soxna si mu misaal nag kon bu leen dee seddli soxna si dañuy tër rek borom cër bi cër muy cëru soxna si su ko defee ñoom nag seen wàll gannaaw ba bu leen neexee seddoo ko bu leen neexee itam bàyyi noona ne bu fekkoo ne kooku dafa bàyyi woon soxna bàyyi ñeent doon góor ñu nga wax kon soxna si sumun la yam kon boo defee juróom ñett ba soxna si teggi benn bu ci des kon léegi ñoom ñeent doon góor ñoo ko moom waaw bu la neexee nag léegi séddoo ko, bu la neexee itam bàyyi. loolu moom ñoo xam. fekkoon na léegi nekkoon nañ seen yaay ñoom doomi góor yooyu, kon yaay sulus la am. kon bu fekkee ne yaay génn na bu defee juróom benn yaay tegg benn, kon ñoom ñeent ñoo ñooy seet. bu la neexee la def ñu séddoo ko te juróomi saam lay doon, bu leen neexee itam ñu bokk rek, mu bokk ko noonu rek dañ koo séddoo. kon takk-takk bi rek mooy saa yoo xam ne borom ci nekk na fa ak ñoo xam ne dañuy xaar lu des ñu jël. léegi ñoo ñuy xaar aw des moom kon leen jéem a séddliwaaleeg borom cër ba, dañuy bàyyi noonu rek ba cër ba génn la des na ñoom ne ko moom ñu seet ñu ko def ñoo xam. ñuy tax ni nit ki boromu cër wa war a rafet ak way doon. ba tey nee na bu fekkoon ne misaal ñaar dañoo seq loola, kenn ka faatu bàyyi ñu ko war a doon. léegi loolee ñu seqan nga xam ne kii dund nii ak faatu ñoo ko seqoon, dañ ko seet ne tere bant dañ koy def ñaari saam rek moom. benn bi waaye ji dund ba tey moo ko moom, benn bi waa ji faatu moom ko. xam ne benn ñaar ba nag bu ko defee benn bi nag ñu xam ne moom ki xamul faatu na ay mbokkum jël ko mirage yóbbu mirage. waaye duñ daal di mirage faat noonu ci kaw ci kaw ni ñu ko seet bay tere bant. waaw yow naa dégg lool, maanaam ñaar ñoo seqoon noonu rek kenn ko faatu. ay doonam ñëw nag daal jël wàllam ndax ñoo ko moom lay waaye kenn kaa ngi dund moom. kon léegi dañ koy def ñaari xaaj rek, mën na benn xaaj bi kii dund ko moom, benn xaaj bi ka faatoo ko moom. bu ko defee noonu ba tegoo bant ba noppi nag ñoom ñi war a doon na kii faatu jël benn boobu yóbbu dem seddoo ci ñu mirage. waaye duñu jëm nag fi saasi saasi bëkkoo daal di def tegoo bant noonu ñu ñu doon ñu defe koo bant noonu si saasa loolu duñ ko def. mu wax na ni ñu defee tegoo bant wakkata ba bind na ak suraka way bokkaalee su maramaa tof mu sànni lam bind ca kaw cëriñ. waaw nee na mën ngaa jël ay këyit këyit yu nekk nga bind ci turu diw ba mboole ñu war a jël tegoy bant jeex. su ko defee nag léegi loolu bëtiku nag am loo taf ci kaw minimum ba kenn du ko mën a jàng. waaw ay këyit ngay jël rek bu nga bind ci turu diw diw diw ba mat nga daal di jël nag loo taf ci kaw këyit yi kenn du ko mën a gisa ci kenn du ko mën a jàng. bu ko defee sondeel baax na, boo ko tafee baax na daa jël këyit yooyu nag teg ci kaw saal bi. ko defee nag ku ñëw nag buñ teppee këyit yi ci kaw ba turoo fenn rek ku fekk turoo ci sàmb rek ñu xam ne kooka amul loola. waaw nag moo bant yi fëréew ndax bant yi ku ne dee indi bant ñu xam ne diw moo moom bant sàngam, diw moo moom bant sàngam, ñu ak jaawar woo xam ne xamul kan moo moom bant bant. mu daal di ñëw teg rek ko defee ku ne fu mu teg sa bant nga jël. loolu ba tey wala fi mu noonu nga yóbbu defee aw kataba wala mu bind al maqsuuma la ñu séddale. nee na bu ko neexee bàyyi tur yi te bind la ñu séddale. waaw nee na bu fekkee ne loola day ak kër tam doon ñeent saam ñaa ko séddoo tegoy bant day bind ci këyit ne kaar bi ma féete dawal. waaw wala kaar bi ma féete sow wala kaar bi ma féete penku ba ñeenti kaar yi mat nga xam loolu bind ci këyit yi. bu bindee ci këyit yi nag léegi baagal nag daal di wëbatiku nag léegi taf minima nga xam ne léegi minima du feeñ nga xam loolu bëtiku jox këyit yi nag ña ko war a seddoo. xam nga bind na ko ci këyit ràññeel ci këyit yi ne saam bii moom nangama ci nekk saam bii nangama ci nekk saam bii nangama saam bu mën koo xàmmee mu daal di taf minima ba kenn du ko mën a jàng daal di boole këyit yi ba kenn xàmmeetu yoon wel daal koy joxe nag léegi ñu war a seddoo. xam ne boo tàppee këyit yi rek jàng lay ne moo nekk ci saam boobu nga dem jël woo. waaw wala bu dee dañ koo seet ci côté yi bu ñee këyit yi mooy kaar bi féete soo nga xam ne kon ñëw këyit yi nga jël yaamum boobu li ci nekk la ñu dee baax na. këyit yi daal moom boo ci bindee turu waa ji nga xam ne moo war a mun teggi sàmm baax na. boo ca bindee itam sàmm ràññeel na sàmm mérit ëlbati ko joxe këyit yi baax na. loolu xam naa wakkata ba alqasim asuraka ay asmaahum la bëgg a wax ku las nañ fi waraqa saxiira wa labbasa aleyha bi chamsin masala ma daf ñu muuru sondeel wa jasa al maqsuuma ajsaan bi xadadi sahmi afqarihim nasiiran fa in kaanu salaasatan bi ahadihim nisfun wa li thaani sulusun wa li thaalisi sudusun قسمه ستة أقسام ثم رمى القاسم ما كتبه ولبس عليه بالشمه على أول قسم ثم يفتحه وينظر الاسم الذي فيه فإن كان اسم صاحب السدس فالقسم الأول له ثم يرمي على القسم الثاني ثم يفتحه وينظر ما فيه فإن كان اسم صاحب الثلث فله القسم الثاني والثالث الذي يليه وتعينت الأقسام الثلاثة الباقية لصاحب النصف تفاهني من رحمي بفكرني لن يبتني وخامن يشدو تلن يشدو كان كمام كان والغة كان كمام سدس با كان كمام سلس با tan ñu bëgg té way bant dang koy def ci rebe ni xaj ku defé ni nga bind ñu mut kenn ku nekk autorum ci okayit taf na tay bu nga xamni kenn du gis ni mëna ñu ngi ci ku nekk tek tayrité bu fekké dañu tek ko ko fek ci trouwa yi nga xamni ab suddus ni wara manam joom ben ni ben ci wara tégué kon mo botay kay du mo tégué kay du mu tégg du ko dinaal def wax ben wara ki nga xamni mom da war am genn wal mo tege ko mu tombe ko turum nek ci ni tege ben ak ñaar ni ci sus ko defé ni ñet ndax genn wal la waram genn wal la waram te ñet moy genn wal juroom ben ci war am sus ak ñettel ñu tele juroom ben moy ñaar kon koku bu tege ko xol ay turum nek ci ni tege ben ak bu sus te do ko defé mu ñaar ci res nak nga xamne moy al katabal maqsuma mo lay xana al katabal القاسم المقسوم بعد تجزئته أجزاء مستوية بالقيمة بعدد آحاد مقام أقلهم حظا وأن يكتب كل اسم من أسماء أجزائه في ورقة ويلبسها شمها أو نحوه حتى لا تتميز وأعطى كل مما فيه أسماء الأجزاء لكل ba ata tamu jox ko lan yepp xeyit bu ko ñu ñaan ko ne ñu lay sa ma fi moy ni ko li ñu naqsoon bayna hum wala ho musammal ismi allati fiha wa hada zahir idha istawat an sibahum fa in ikhtalafat in tayati wahidan min ashrakai waraqatan min tilka al-awraqi al-maktubi fiha أسماء الأجزاء فيفتحها وله مسمى ما فيها من الأجزاء فإن كان له جزء واحد فقد تم القسم له فيعطي غيره وإن زاد ما له وجد ما له خمده نيال نكو وإن زاد ما له على جزء كمل له مما يلي ما خرج عليه الاسم وكسى ما بعده إلى تمام الحمل ومنها آية آية أرامل اشتراء الخارج جنب أجي جنب جاه معنى ميشة دوية تغربان سنغنه كو جاي ما سوال بجنب خمي من شخص من فمدل تسامي دا كو بك جنب خاتي يو لنكو آية معنى لنكو واجي سيدو دال لنكو لنكو واجي سيدو آية بنتي جنب من خم سوال معنى من دنكو دوية فرجن سوال xani bu génné mom mo koy jël lolou dañ koy ayé mo tax mo né al kharij moy allati yakhruju bil qismati qabla al qismati li annahu majhulun wala si mo warna nak muy shiddu no te koy bant muy shiddu no al muradat yo ci mo sohati aw na ci yoon rek yal nek lu war kenn ci ñoom dañu seddo ko ndo ko tikko tebbi ko waxna wa isa qasima al mushtaraku qasman sahihan bi an kana ala wafqil wujuh al mutaqaddima lasima qasmuhu fa laysa li ahadin al mutaqasimin naqduhu wa nudira kholefna shatefna fi da'wa jawrin ci wote ak jeng aw ghalatin wala njumte manam buñ sédalé tagbanti ba agal ganaw ba nak kenn kané ah ki do sédalé day ñu sédalé jaadout té xamna né moko tay lool moy jawlu ba mu ne ah mo ndax xamna ne ko mandula waye dum na ci ni jaadout koku ni ko talif kat bi tegalé ci baadi su ko defuton te def ne lay gën moy bu ñëkkal wax ne fa in tafahasha ndem jéggina dayo moy loola fess na feñ ma loola leer na nañ ku nekk jakk dal xamni ni mu seddule mom jaadout aw sabata wala ñu sax ñom ñaar day delu ci al jawru ak al ghalat wax ne bu fekke ne loola dafa fess ba nga xamni ku ne jakk xamni li ki wax deug la sedd li bi jaadout ba nga xamni fessul sax ci ñepp waye ñu amu xam mom bu ko nenn ko la xamni ki wax na deug ben ki do sedd la da ko dako tay def ko ni ba tey ko waye mom jaadout su baba nuqidat kon firef ko ana su baba mu ko dal di dindi fofu na bu ci tagon nak wa illa dem det halafa kon wat al munkiru ajra dija wala kon day gëna jappali ci ki jang waye ñu sey bu japp non rek ko rehe nga tekki.